цирни врам ет наса בחף צוקון אזי מלך אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה והוא אזי מלך שמו נקרא אחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא הוא היה והוא עובר הוא יהיה בתפארה דון עולם אשר מלך בטרם כל לצי נברא את מסע וחפץ הכל אזי מלך שמו נקרא אחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא הוא היה והוא עובר בתפארה והוא היה והוא יהיה בתפארה והוא היה והוא הווה בתפארה והוא היה והוא